सत्यादि त्रियुगे बोध वैराग्यौ मुक्ति साधकौ कलौ तु केवला भक्तिर् ब्रह्म सायुज्यकारिणी। सत्यादि त्रियुगे सत्ययुगे द्वापरयुगे कृतयुगे च बोधवैराग्यौ ज्ञानवैराग्यौ मुक्तिसाधकौ परन्तु कलौ भक्तिः ब्रह्मसायुज्यकारिणी भवति, नाम मोक्षदायिनी भवति।